تقسيم الاسم الى جامد ومشتق. leo tutajifunza kuigawa ismu makundi mawili, jamid na mushtaq. alamthila: ghubaru thairun, vumbi ni lenye kutimka. alghusnu maqtuun, tawi ni lenye kukatwa. arrajulu qasirun, mtu ni mfupi. almashyu mufid, kutembea kuna faida. aladlu mahmud, uadilifu ni wenye kusifiwa. aldhulmu madhmumun, dhulma ni kusemwa kwa ubaya, yenye kubughudhiwa. kullu mithalin min alamthilati almutaqaddima, kila mfano katika mifano iliyotangulia. mukawanu min ismaini, umeundwa kutokana na majina mawili. waidha tadabarta alisma alawala, ukitazama kwa makini jina la kwanza. fi kulli mithali, kwenye kila mfano. wajadtahu, uliokuta. wajadtahu aslan binafsihi, utaukuta kila mfano ni asli wenyewe kama ulivyo. walaisa maakhudhan min ghairihi, na ukitazama hilo jina utakuta ni la asili na halikuchukuliwa kutoka kwenye tamko lingine. wayusamma isman jamida, jina hilo ambalo hakuna lilikochukuliwa linaitwa jamid. waidha nadharta ila alismi thani, ukitazama jina la pili. wajadtahu maakhudhan wa mushtaq, utakuta limechukuliwa na ni mushtaq min ghairihi, kutoka kwenye jina lingine. kwa yusamma isman mushtaq, hilo lililochukuliwa kutoka pengine linaitwa mushtaq. fa thairu, kwa mfano thair, maakhudhu min athawaran, limetoka limechukuliwa kutokana na neno thawaran, kwa maana ya kuchachamaa, kufoka, kusambaa. na neno maktuu limechukuliwa kutoka kwenye neno alqat'i, kwa maana ya kukata. wa qasiru, na neno qasir limechukuliwa min alqiswari, kutoka kwenye ufupi. wa ahlu majara, basi na vivyo hivyo matamko au maneno mengine. irji ila alasmail jamida, turudi katika majina yaliyo jamid, kwa maana ambayo hayakuchukuliwa kutoka kwenye majina mengine. fi suduri lamthilati almutaqaddima, kwenye vyanzo, kwa maana ya mwanzo wa mifano iliyotangulia. fi suduri, mwanzo. bahati mbaya kwenye Kiswahili hatuna wengi wa neno mwanzo. Mwanzo ni mwanzo tu. Yeah, lakini wao Waarabu, sadri ni mwanzo, sudur ni mwanzo zaidi ya mmoja. Tajid ninha, utakuta katika haya maneno ya mwanzo, mayadullu ala dhati, yapo yanayojulisha dhati ya kitu. kama fil amthilati thalathati alula, kama ilivyo kwenye mifano mitatu ya kwanza. nina ghubari ni dhati, yani kitu ambacho unaweza kukiona. ghusnu, tawi ni dhati. na arrajulu. wa minha ma yadullu ala almaana, na kuna yanayojulisha maana. mujarradin, maana iliyo mbali au iliyoepushwa ni zamani na muda. kama fil amthilati thalathati alakhira, kama ilivyo kwenye mifano mitatu ya mwisho. mfano neno almashyu ni maana min almaani. Sio dhati, sawa. Uadilifu, ni that, si that, ni maana. Uwezi kuushika, kuonja, kuunusa. Adhu, dhulma. Ni maana, minal maani. Si mahsus. Uwezi kuonja, kuona, undo, indo dhulma. Uwezi kuonja, ladha yake dhulma ilivyo. Uwezi kushika. Uwezi kunusa, ukapata harufu yake. Wayusama nao al-awal, aina ya kwanza inaitwa isma dhati. Wanao thani na aina ya pili inaitwa isma maana. Wa min hadha nao thani masadiru mushtaqat. Na katika aina hii ya pili ya tunapata masdar za majina ambazo masdar yani matamko ambayo ni ndio vyanzo au mizizi almushtaqati, mizizi ya matamko ambayo yanachukuliwa kutoka kwa matamko mengine. Wa usuluha na mashina yake. Masadir na usul maana moja. Jina limegawanyika sehemu mbili, kuna jamid na mushtaq. Jamid ma lam yukhadh min ghairihi, hili halikuchukuliwa popote pengine. Nalo limegawanyika sehemu mbili, kuna ismu dhati na ismu maana. Jina la dhati, kitu kile kinaonekana hicho hapo, kinaweza kushikwa. Na pia jina la maana, kinyume cha dhati. Wal mushtaku ma ukhidha min ghairihi, ni lililo chukuliwa kutoka pengine. Masadiru mushtaqati hiya al-usulu allati, masdari za matamko ambayo yamechukuliwa mahala pengine. Huwa hiya al-usulu, ni mizizi au mashina. Allati yakunu minha al-ishtiqaku, ambayo mnyambuliko wa maneno unatokana na majina hayo. Wajamioha min asma'il ma'ani, na yote hizi masdar utakuta ni asma'u ma'ani. Mm-hmm.